إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال: الله مسمى كما هجم فنديشا متمواكي مشاهير، الله هجم فنديشا متمواكي مشاهير، نوال مشاهير هجم فاسيه متومي. Na tuwaona mtume alayhi salatu wa salam amizungumza maneno ya mashahidi, ana nabiyuna la kadhib ana ibnu abdil muttalib. Kasunguza mashahidi hapa mtume, tunajibu vipi? Ndiyo mashahidi, tunajibu vipi? Mmoja tu, wa pili, wa tatu, tunajibu vipi? Na hera yabu sio shahidi. Na kuzungumza vizuri. Na kuzungumza vizuri. Jibu la kusema hivi kwamba mwenye kutamka vibeti viwili tu kwa vibeti kimoja aambiwe ni mshairi, kwa lugha ya Kiarabu hatoitwa kwamba wewe nani mshairi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala 'azza wa jalla, ndio hapo 29, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah. Ndani ya kauli hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na ikiwa mna mashaka kwa kile ambacho tumemteremshia mja wetu, basi leteni sura moja mfano wake, na muwaite wale mashahidi zenu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa na mashaka kwa kile ambacho tumemteremshia mja wetu, basi leteni sura moja tu mfano wa kile ambacho tumemteremshia mja wetu, na muwaite wale mashahidi wenu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana miungu iteni shuhudia hilo na iseme kunako hilo. Anasema wala yajuzu an yatahaddahum bil itiyani, wala yajuzu an yatahaddahum bil itiyani bimithli ma la yudra ma huwa wala yaqilu. Na wala haitofaa wala haijuzu kuwapa challenge makafiri kwa kuleta mfano wa lile ambalo halijulikani ni lipi hilo, wala haliingia akilini. Haiwezekani, lazima ni jambo linalojulikana na linaingia akilini. Allah subhana hawezi akawapa makafiri challenge walete kitu, walete mfano wa kitu ambacho ma la yudra, kisichojulikana, ma huwa wala yuqal, kisichojulikana kwamba ni kipi chenyewe wala hakijulikani kiakili. Haiwezekani, lazima waletewe mfano, waletewe tahadi, atahadi atahadia, waletewe challenge kwa kitu ambacho wao wanakijua na kinaingia akilini. Waqala ta'ala, na amesema Allah, وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. نزغمزيها بني قرآن منين يا الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا سمع الله سبحانه وتعالى نبين نبوى سميا واو جوياو آيازيت وأمزل زوازي. Wanasema wale ambao hawataraji kukutana na sisi, ilete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe. Sema ewe Muhammadi, hasikuwa mimi ni mwenye kubadilisha kutokamana na mimi nafsi yangu mwenyewe, mimi sina uwezo wa kubadilisha hii Qur'ani, bali hii Qur'ani imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema sikuwa mimi ni mwenye kubadilisha yale ambayo yametoka kwa Allah, siwezi kubadilisha mimi ntilqai nafsi, kutoka kwa nafsi yangu mimi mwenyewe siwezi. Kwa unaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nathibitisha unako kwamba Qur'ani imeteremka kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Faathbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatu allati tutla alayhim, ndani aya hii pia amethibitisha Allah kuwa Qur'ani huwa al-ayat, nazo ni aya, allati tutla alayhim, ambazo zinasomewa juu yao. Qur'ani ni aya zinasomwa, mtume anawasomea, maana kuna herufi zimo. وقال تعالى الله كسيما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, بل هي قرآن آية كنا أمبازو زيكو بينات زريزو كووازي كتيكا بفوا في والي أمباو ومفيو إليمو قرآن نيفذي وقن في صدور بفوا كوهيو نيزو ني آية أمبازو نزوازي كبسا زيبو كتيكا بفوا في والي أمباو ومفيو إليمو. وقال تعالى الله مسيما زوتين دليل ذكنا القرآن كيزنغمزي القرآن كيو هابا ميانزا كوليزيا كناكو تح ناني challenge الله كناكو مكافيري نبيل بيلا ميزنغن كابيري آيا بيري هابو كوانبا قرآن ني آيا زنازو صوموا نبيل بيلا ميماليزيا كوانبا قرآن هابا نيلي ني كيفذيك كتك بفوا بيا وليو فيو علمو كيشا كسيما. وقال تعالى إنه لقرآن كريم, hakika hiyo ni Qur'ani ambayo ni karimun, iliyokuwa nzuri tena karimun. Fi kitabin maktub, fi kitabin maknun, ipo katika kitabu ambacho ni maknun, na maknun ni al-lawhil mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, hawakigusi kitabu hicho isipokuwa waliotoharishwa. Illa al-mutahharun. Tayyib, baada an aqsama ala dhalik, baada ya kugawa na kuapia juu ya hayo yote Allah subhanahu na kuelezea hayo yote, وقال تعالى بلا بلا الله hapa mshaizungumzia Qur'ani katika nyanja karibu ni tatu tofauti tofauti. Kazungumzia Qur'ani ya kuambia makafiri waite mfano wa sura moja, amekuja kuzungumzia kwamba Qur'ani ni aya zinazosomwa, kama imeteremka kwa Allah subhanahu ni aya zinazosomwa. Vile vile Qur'ani ndio kuzungumza kama ni kitabu ambacho kimehifadhiwa kwenye lauhi al-mahfuz, hawakigusi isipokuwa watu mutahharun ambao ni malaika. Hasa nakuja kipengele kingine. Allah subhanahu amesema kaf ha ya ain sad. Tena akasema hamim ain sin qaf. Waftutiha 29 suratan bil hurufi al muqatta'a. Na kuna sura 29 ambazo zimefunguliwa mwanzoni mwake na herufi hizi, hurufu al muqatta'a. Hizi kaf ha ya ain sad zinaitwa hurufu المقطع حاميم عين سين قاف هذه زوت هذه حروف المقطعة. كيو ndani ya Qur'ani kuna sura 100 kuna sura 20 ngapi 29 zimeanza na حروف المقطعة. Sasa kwa maana hiyo sasa hizi ni herufi, ni herufi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitamka. Wala ya'lamu muraduhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, na hajui yote yule makusudia hizi herufi isipokuwa Allah. Kifungua baadhi ya maneno utakuta mashia hii kaf ha ya ain sad wamegawa, kaf ina imamu wake, he ina imamu wake, ye ina imamu wake, ain na ali, eh makusudia hayo ni makusudio yao. Kwa hiyo kaf hiyo na shekhe wao mmoja, imamu mkubwa kabisa kwao, ha ile na imamu lingine jabali kwao mpaka mwisho. Lakini hizi ni tafsiri minkisi zinazotoka mifukoni mwao. Tayyib. Namba 32 nasema wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu, yote mwenye kuisoma Qur'ani na akairibu, falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat, atakuwa yeye kwa kila herufi kutokana na hiyo Qur'ani mema 10. ومن قرأه ولحن فيه لا يوتي من يقيسوم القرآن نا أكاكوسيا ndani yake, فله بكل حرف حسنة, أتقوى katika kila herufi jema moja. وحديث صحيح كما لبسيما شيخ يابني حديث صحيح ولكنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. كنا منتو نهشل وهو متروك كما يبسم الهيثمي، وفيه نهشل وهو متروك، ونهشل هو ابن سعيد ابن وردان الورداني أو الورداني متروك، وقد كذبه إسحاق ابن راهويه. منتو هيو نهشل ابن سعيد ابن وردان الورداني متروك امتو عمبايا ميهاتوا نا الإمام إسحاق ابن راهويه أمم كذبيشة وكما بيا نمتم رونغو كيو حديثيوني حديث ضعيف جدا. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما امتم عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم، اسميني قرآن جمان اسميني قرآن قبل أن يأتي قوم قبل هواجا جواتو يقيمون حروفه ونزي سماميشا فمعنى ونزي سمامية حروف ذاك نيني معنى يقيمونه من غير معنى ونزي سمامية حروف ذاك إقامة السهم وسماميات وأوبيند لا يجاوز تراقيهم لكن وسماميات واو هو هاوفوكي شنغوزاو هاوفوكي كوني شنغوزاو هاوفوكي كمعنى كجاجو أو كشوكا شين نكشوكا شين هاوفوكي شنغوزاو ما كيرا جسوما نمدومو توزن نشي هابا هابا isomeni Qur'ani kabla ijawa hawajawaijia watu ambao wanazisimamia wanaisimamia hiyo Qur'ani kwa herufi zake kisimamo cha upinde kama unavyosimama na la yujawizu taraqiyahum haivuki hiyo Qur'ani na usimamiaji wao huo shingo zao yataajjaluna ajrahu wanaharakisha wanaharakishia ujira wake wala yataajjalunahu na wala hawaucheleweshi ujira wake wa hadha alhadithu hadithun sahihun أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وفي إسناده ضعف ففيه وفاء ابن شريح الصدفي مقبول كما في التقريب يعني حديث يتابع وإلا فلين الحديث فلين الحديث كي حديثك وفتكنا شواهد ذاك إن حديث يموينا إن نقوم كي واتوا يسون القرآن كنا واتوا تقجس في قيامة أو قريبين قيامة وتيسون القرآن لكن هيفوكي شنغزاو na wanaharakisha kupata ujira hawaisomi kwa tadabbur min ghaifa tadabburin wala tafahumin wanaisoma vile vile tu basi haraka haraka kisha akasema waqala Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhuma na amesema Abu Bakar na Umar Allah waridhie watu wawili i'rabul Qur'an irabu ya Qur'ani ahabbu ilaina yapendezwa zaidi kwetu sisi min hifdhi ba'dhi hurufihi kuliko kuhifadhi baadhi ya herufi zake maana kuisoma vizuri kwetu sisi inapendezwa zaidi kuliko ile kuihifadhi herufi zake kwa maana hifadhi kwao hawaitilii muhimu zaidi kuliko kupatia katika usomaji wake na usawa wa unapotakikana kusomewa kusoma Qur'an kwenye fatha dhamma kasra naziweka na hii riwaya hii kama imesema Abu Bakar ni atharun dhaifun jidda ni athar ambayo ni dhaifun jidda وإسناده ضعيف جدا فيه ضعف وانقطاع سبب يا ضعيف أثره ni kwamba kuna udhaifu na vile vile kuna kukatika kwa sanad فيه ضعف وانقطاع ndio sababu zake mbili hizo tu kwa hiyo hiyo ni riwaya mbovu ambayo haifai ni dhaif atharun dhaif jidda i'rab alquran ahabbu ilayna min hifdh ba'd hurufihi وقال علي رضي الله عنه na amesema Ali radhiyallahu anhu man kafara bi harfin minhu yoyote mwenye kukufuru kuikanusha herufi itokamanayo ndani ya Qur'an herufi moja tu akaikanusha faqad kafara bihi kullu atakuwa ameikufuru Qur'an yote mwenye kuikufuru herufi moja akaikanusha ya Qur'ani basi tayari yeye ameshakufuru Qur'an yote ndani athari hii lam yujad min qawli Ali radiyallahu anhu haijapatikana kwamba hiyo ni kauli ya Ali radiyallahu anhu lam yujad min qawli Ali radiyallahu anhu haijapatikana kwamba hiyo ni kauli ya Ali illa isipokuwa an qawli bin Mas'ud wa huwa atharun dha'if ni athari ya ibn Mas'ud lakini ni athari dha'if vile vile lam yujad min qawli Ali radiyallahu anhu illa an qawli bin Mas'ud isipokuwa imekutwa kama ni kauli ya Ibn Mas'ud, wa huwa atharun dha'if, nayo ni athari iliyokuwa dha'ifun. Tayyib, wattafaqa almuslimuna ala 'addi suwaril qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi, na wamekubaliana waislamu wote juu ya kuzihesabu sura za Qur'ani, wa ayatihi na aya zake, wa kalimatihi na maneno yake, wa hurufihi na herufi zake. Wamekubaliana juu ya kuzihesabu sura. Sura zimehesabiwa, aya zake zimehesabiwa, na maneno yake yamehesabiwa, herufi zake zimehesabiwa. Hii ni itifaki ya muslimun. Wala khilafa baina almuslimin, na wala hakuna khilafu baina ya waislamu, fi anna man jahada min alqur'ani, kwamba yoyote yule man jahada, mwenye kupinga, min alqur'ani qur'ani, suratan, mwenye kupinga sura moja, hakuna khilafu. Nini maana khilafu? Hakuna tofauti, kutofautiana ya waislamu wote, kwamba yoyote mwenye kupinga sura moja, anna man jahada min alqur'ani suratan, hakika yule ambaye mwenye kuipinga sura moja tu, au ayatan, au aya moja, au kalimatan, au wakapinga neno moja, au harufan, au herufi moja tu, muttafiqan alayhi, lakini zote hizo ni zile ambazo zinakubalika, kwamba itifaki imepita kwamba hii ni Qur'ani. Kama ni neno, itifaki ishapita kwamba hili ni neno lipo ndani ya Qur'ani. Kama ni aya, ni muttafaqan alayhi, muttafiqun alayhi, imekubaliana kwamba hii ni aya ipo ndani ya Qur'ani. Kama ni sura, imekubaliana waislamu kwamba hii ni sura ipo ndani ya Qur'ani. Kwamba yule mwenye kupinga moja kati ya hivi vitu, alayhi annahu kafir, annahu kafir, huyo ni kafiri. Angalia hatari nzito hiyo. Angalia hatari hiyo ya waislamu wa sasa. Kupinga aya moja, kupinga sura moja, kupinga neno moja, kupinga herufi moja, ambayo zote zimekubaliana kwamba hiyo imo ndani ya Qur'ani, mtu huyo ni nani? Kafir. Ni kafiri kuipinga tu. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Na kwa hili sasa tumepatikana kwamba kuna hujja qati'atan iliyokatwa kabisa, ala annahu huruf, kwamba Qur'ani ni herufi. Sababu ukipinga herufi moja, kwa mfano ukasema wadhuha walaili idha saja, alafu ukasema bwana hakuna wawu pale, ni abuha tu peke yake, hakuna wawu hiyo, wawu umeongeza nyinyi tu watu wa lugha, maneno hayo peke yake, asbahta kafiran murtaddan, ushakuwa ni kafir na murtad. Kwa hiyo ole wao wale ambao wanaokataa maneno ya Allah, wanayakataa bighairi ilmin, wanakataa tu basi pasi na elimu yote. Wachunge ndimi zao na ubishi tu ambao sio kwa maana. Haya maneno ya Allah lazima watu waheshimu, na sio kuheshimu tu basi kwa kutokutamka mabaya, bali uipe hadhi Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe fanya kama Qur'ani ni kama vile mipasho vimethali methali, watu naambiana ambiana. Haya ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swala hili hakuna khilafu, hakuna kutofautiana kwa wanawachuoni. Yaani kusema kwamba mwenye kupinga herufi moja kuna khilafu kwa wanawachuoni, wanawachuoni wametofautiana. Anaweza kuna wengine wasema ni kafiri, wengine wasema sio kafiri, hamna hilo. Wote wamekubaliana ukipinga herufi moja ukaikataa, asbahta murtaddan, tayari ushakuwa ni murtadi, wewe ni kafir. Na tutakupa siku tatu za kukuonya. Siku ya kwanza tunakupa nasaha, siku ya pili tunapewa nasaha na kiongozi, siku ya tatu tunapewa nasaha, nasaha ya kweli. Waitwa watu wajuzi wenye kuelezea habari ya Uislamu, waambiwa hata kama ni siku nzima waelezewa, waondoka wanarudi, wanaondoka wanarudi, nakupa nasaha. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu umekataa, kiongozi anatoa amri ya kuchinja kichwa chako. Kiongozi anatoa amri ya kuchinja kichwa chako. Kwa hiyo watu wasifanye mzaha na Qur'an. قال الشارح رحمه الله تعالى أما سيما شيخ الثيمين رحمه الله تعالى القرآن حروف وكلمات قرآن نحروف نمانينو قرآن نحروف نمانينو نحن جمعنا نحن قتلا حتى ونحن wanazungumzia kuhusiana masaili ya waraka ulioandikwa Qur'an. Una waraka wa Kiarabu, halafu ndani yake kuna aya. Je, vipi unaweza kuacha popote tu? Chooni ukatupa, wapi ukatupa? La. Kalamullah. Haya maneno ya Allah, hifadhi, tunza. Kama uliweka ni mfuko wako, utaweka ndo wapi? Ficha. Lakini yape hadhi yake na heshima yake. Usiyafanyie tahawul. Ukayapiga teki, utaka kasi limekali na aya, ukalipiga teki. La. Ndani yake kuna maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ambayo maneno yake, Allah subhanahu, huo ndio uhai wa umma. Kwa sababu Jibrilu alayhi salatu wa salam, ameteremisha wahi. Wahi, ndio uhai wetu sisi. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu, lau tutaishi vibaya katika huu ulimwengu, uhai utakwenda kuupata kwenye uhai mbaya sana. Kwa hiyo Qur'ani kuteremshia, malakini ile sheria, ili tuweze kuishi na uhai ambao ni mzuri wa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muna karatasi, imeandikwa Qur'ani, hifadhi, kunje kama utahifadhi mahala fulani pazuri, ahlan wa sahla. Kwa hiyo Qur'ani ni herufi na maneno. Zile herufi zinaziona katika Qur'ani, hizo hiyo ni Qur'ani. Na tunazungumzia Qur'ani ni zile sura ambazo zimehesabiwa. Kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, hiyo ndio Qur'ani. Wa ma'ada dhalika fa hiya laysa bil Qur'an. Sio kwa hizo hazitu ni Qur'ani. Tunaona Sheikh. Anasema Sheikh Uthaymeen, "Al-Qur'anu hurufun wa kalimat." Qur'ani ni herufi na maneno. Wa qad dhakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala li dhalika adillatan thamania. Na ametaja muallif rahimahullahu ta'ala lidhalika kwa hilo kwamba Qur'ani ni herufi na maneno adillatan thamania, dalili nane. Ametaja dalili thamania, dalili nane za kuthibitisha kwamba Qur'ani ni herufi na maneno. Moja, anna al-kuffara qalu innahu shi'run. Makafiri walisema kwamba Qur'ani nini? Shairi au mashairi. Wala yumkinu an yunsafa bidhalik. Na wala haifai wala haiwezekani Qur'ani kasifiwa kwa wenyewe ni mashairi. Illa ma huwa hurufun wa kalimat. Isipokuwa yenyewe Qur'ani uhakika wake ni herufi na maneno. Kama nilivyotangulia, wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu. Mbili, anna Allah tahadda al-mukaththibina bih. Namba mbili, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala tahadda, amewapa challenge al-mukaththibina bihi, wale wenye kuikadhibisha Qur'ani, kawapa challenge. Ayatu bimithlihi, walete mfano hiyo Qur'ani. Walau lam yakun hurufan, hata kama haitokuwa ni herufi. Wa kalimati, na maneno, walete tu. Kama ni herufi, moja, tulete. Mbili, ambayo inahesabika kwamba hii ni Qur'ani, tulete. Wa kalimati, lakana tahadda. Walau lam yakun hurufan wa kalimati, na lau kwamba Qur'ani singekuwa ni herufi na maneno, lakana tahaddi ghayra makubul, ingekuwa hiyo challenge ambayo Allah ameitoa ghayra makubul, haikubaliki. Ingekuwa Qur'ani sio herufi wala sio maneno, basi hiyo challenge ambayo Allah kawapa makafiri almukaththibin isingekubalika. Idh la yumkinu tahaddi illa bi shay'in ma'lum, pindi ambapo la yumkin, haiwezekani at-tahaddi ku challenge illa bi shay'in ma'lum, isipokuwa kwa kitu ambacho ni maalum. Yudra ma huwa, chajulikana ni kipi hicho kitu. Kwa hiyo challenge inakuja kwenye kitu ambacho kinajulikana hakika yake. Kwa hiyo Allah subhana amewapa challenge hawa makafiri, wamletee mfano wa sura moja. Kwa hiyo challenge inakuwa kwenye kitu ambacho kinajulikana hakika yake kikoje. Tayib, namba 3, anna Allah akhbara bi anna al-Qur'ana yutla alayhim. Allah ameelezea kwamba Qur'ani yasomwa kwa wao, wasomewa Qur'ani wao. Yutla alayhim Qur'ani, nasomwa juu yao. Ameelezea Qur'ani yenye kusomwa. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti bi Qur'anin ghayri hadha aw badilhu shahidi. Wa idha tutla alayhim, na pindi unapowasomea juu yao ayatuna, aya zetu bayyinati za wazi. Kwa hiyo tutla alayhim, unapowasomea juu yao Qur'ani yenye kusomwa. Mtume alikuwa akiwasomea watu, anakwenda kwenye mausimu al-Hajj anazisoma Qur'ani, anakwenda kwenye mausimu za watu wengi sehemu, kwenye mkusanyiko wa watu anawasomea Qur'ani, wanaisikia. Paka mtu akasema in huwa illa qaulul bashar, kwa jinsi alivyokuwa maneno yake ni mazito, alivyokuwa maneno yake na balagha, na Waarabu walikuwa wamepewa balagha na fasaha kwenye lugha yao, kama walivyokuwa Waswahili wanavyojua uswahili wao. Kwa hiyo na Waarabu walikuwa wanajua Kiarabu, ukweli wa kuijua Kiarabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia muujiza, akawateremshia muujiza ambao utawashinda ile hujja waliokuwa nayo wao, utawashinda ile fasaha ambayo waliokuwa nayo wao. Qur'ani ikawa na fasaha zaidi kuliko ile fasaha waliokuwa nayo wao. Kwa hiyo walipoona yale maneno yalikuwa mazito, wakasema hii haikuwa isipokuwa ni kauli ya mwanadamu tu. Jinsi balagha ilipoingia katika akili yao, wakasema huyu ni mtu tu katushinda tu ujuzi, katushinda tu namna ya kupanga maneno, lakini hii haikuwa isipokuwa ni kauli ya mwanadamu tu basi. Lakini huu ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala kuwaletea mpaka kufikia wao kutamka haya maneno, ni ishara ya wazi kwamba Qur'ani ni muujiza. Sio maneno ya kutamka kama tunavyozungumza gazeti au unasoma gazeti, la, ni maneno yanayohitaji tadabbur, yanahitaji kuzingatia na kukaa chini kuyafikiria. Tayyib, wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat, na hakisomwi illa isipokuwa kile ambacho ni herufi na kalimati. Utasoma maandishi ambayo ya juu, hujui kama hii ni herufi, hujui kama haya hii ni maneno. Kimeandikwa kichina pale, kimechorachora miti miti, kimechorachora hivi, waambiwa soma. Ah, sioni herufi zozote. Lakini yeye kwa sababu hajui ni herufi gani, hii ni herufi gani, anasoma. Kwa hiyo Qur'ani vile vile haiambiwi kwamba ni yenye kusomwa, isipokuwa itaambiwa kwamba yenye kusomwa kwa sharti kwamba iwe na herufi na nini? Na maneno. Namba 4 nasema anna Allah akhbara bi annahu mahfudhun fi suduri ahli al-ilm. Allah subhanahu ameelezea kwamba bi annahu, kwa hakika hiyo Qur'ani mahfudh, ni yenye kuhifadhiwa, fi suduri ahli al-ilm, katika vifua vya wajuzi. Wa maktubun fi lawhi al-mahfudh, na imeandikwa Qur'ani, imeshaandikwa katika lawhi al-mahfudh. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Qur'ani na imehifadhiwa, Qur'ani imehifadhiwa kwenye vifua vya wajuzi, ahli al-ilmi. Na hapa na kusudiwa ni wale ambao yaarifuna maaniha, wanafahamu maana yake, wanafahamu kwamba aya hizi zinahitaji tadabbur, aya hizi zinahitaji ulaini, aya hizi zinahitaji ilmu, aya hizi kadha wa kadha, hum ahli al-ilmi. Lakini sio mujarrad kusoma tu na kuhifadhi basi. Kaambiwa na huyu kahifadhi bwana, huyu bwana kahifadhi. Lakini ukiangalia matendo yake na Qur'ani, faqad sarati musharriqatan wa sirtu mugharriba fashattana baina musharriqin wa mugharribi. Qur'ani imekwenda huku mashariki na yeye imekwenda huku magharibi. Fashattana baina musharriqin wa mugharribi. Umbali ulioje baina aliyekwenda mashariki na aliyekwenda wapi? Kuna umbali mkubwa. Kwa hiyo waweza kuwa umehifadhi, umesoma au hata hujaifanya tu unafahamu, lakini matendo yako na Qur'ani baina mashariki na magharibi. Kwa hiyo hapa na kusudiwa ni wale wajuzi wenye kutadabbur, kuhifadhi Qur'ani na kuzingatia na kuitendea kazi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa mfano hao. Innahu la Qur'anun karim. Huu ni ushahidi kwamba Qur'ani imehifadhiwa na vile vile ipo katika lauhi al-mahfuz, fi kitabin maktub maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. ولا يحفظ ويكتب الا ما هو حروف وكلمات. anasema shekhe, na wala hakihifadhiwi wala hakiandikwi isipokuwa kile ambacho ni herufi na maandishi na maneno. Hauwezi ukahifadhi wala huwezi ukaandika kisichokuwa herufi na maneno, utahifadhi vipi? Eh, qaulu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qauli ya mtume alayhi salatu wasalam, man qara al-qur'ana fa'arabahu فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه. ليه شتانغوليا تمسوما هي اناسما صححه المؤلف مؤلف ابن قدامه من سيش حديثي ولم يعزه ولم اجد من من خرجه. لكن هاجي ينيوا جو ايه كما كايطا كو ناني كايتوا وapi na mimi mwenyewe Sheikh Uthaymeen anasema sijapata ni nani katika wale ambao wameitoa hadithi hii. Kwa kama tulivyotangulia kwamba ni hadithi weshi, hadithi mbaini jiddan, al-Allama al-Haythami ameitamka katika kitabu chake al-Mujma' li-Tabarani al-Awsat, kama ametamka kwamba kuna mtu anaitwa Nahshal ابن سعيد مطروق. قول أبي بكر وعمر، قول يا أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قول هي أبو بكر ثم سمن قول يا بنين ضعيف في الأبيل، قول هي أنا قول ضعيف ينسبيشك أبو بكر وعمر. قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، من يكويبينغا حرف موجة يتكمنان القرآن أتكوى من كفور القرآن يوته. Tumesema kwamba hii haija thibiti kwa Ali bali imethibiti kwa nani? Kwa Ibn Mas'ud, lakini yeye ni vile vile nini? Ni dhaif. Thamani ijma'u al-muslimin, dalili zote hizo ni makubaliano ya Waislam kama anaqalahu al-muallif, kama alivyonukuu muallif ala anna man jahada minhu surata, kwamba yule yote mwenye kukanusha katika Qur'ani sura moja tu au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alayhi au aya kapinga aya moja au kalimatan au neno au harfan au herufi muttafaqan alayhi, herufi ambayo muttafaqan alayhi wamekubaliana kwamba ni katika aya, sawa sawa ni herufi au iwe neno au sura, wamekubaliana kwamba hii ni aya. Sasa akaikanusha mtu, akaikanusha na akaipinga, wamekubaliana Waislamu wote kwamba fahuwa kafir, mtu huyo ni kafiri, anahitaji atoe tena shahada mara ya pili, tayari ya kufuru kwa kupinga herufi moja. Sasa angalia umma wangapi unapinga herufi za Qur'an. Wa adadu suwarul Qur'an, na idadi ya sura za Qur'an ni 114. Qur'an nzima ina sura 114. Minha, miongoni mwa hizo sura ni 29 uftutihat bil hurufil muqatta'a, imefunguliwa katika hizo sura 29. Katika sura 114 sura 29 ni zile ambazo zimefunguliwa kwa herufi al-muqatta'a. Ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, ta, sin, mim, ta, ha, ya, sin. Bila kama unasikia watu wanakuambia ta, ha, Muhammadi, ta, ha, wanakuambia Muhammad ila ta, ha. Bali wengine ti ya sin pia ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika majina ya mtume tu ya sin. Wengine katika majina ya mtume ni ta, ha. Bwana, hizo ni herufi al-muqatta'a ba. Hajui, hakuna mtu anayejua maana yake isipokuwa Allah subhanahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana majina yake maalum, na hakuna jina lake linaitwa Taha, hamna. Auswafu al-Qur'an, sifa za Qur'an. Wasafa Allahu al-Qur'an al-Karima bi auswafin 'azima, Allah subhanahu ameisifu Qur'an bi auswafin 'azima, kwa sifa kubwa kubwa, kathira tena nyingi sana. Dhakara al-muallifu minha ma yali, amezitaja muallifu hizi zinazofuata sifa za Qur'an. أنه كتاب الله المبين، ناتني كتاب الله المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. المفصح كمان نشني كفاسيه، يعني كفاس يعني نشني فساها. أي عما تضمنه كمان فساها كم فنجو كم كوازي يالي أمبايو إمي كوسانيه هي القرآن، إمي كوسانيه هي القرآن. عما تضمنه كناكو كيل أمبايو إمي كوسانيه min ahkamin wa akhbar, miongoni mwa ahkam na akhbar. Ni kitabu ambacho cha wazi, kwa maana cha wazi ndani yake kimekusanya ndani yake ahkam na nini na akhbar, visa na ahkam sharia, pamoja kwamba inaambiwa imekusanya ndani yake ahkam na akhbar, lakini ni kitabu mubin, maneno yake ni ya wazi kabisa. Kwa hiyo ni sifa moja ya sifa ya Qur'an. Mbili, anasema innahu hablullahi almatin, hakika hiyo Qur'ani ni kamba ya Allah ambayo ni madhubuti. Ay al-ahadu al-qawi, kwa maana hiyo ni ahadi yenye nguvu. Alladhi ja'alahu Allahu sababan lilwusuli ilayhi, alladhi ambayo kwamba ja'alahu Allahu, ameijalia Allah sababan, ndiyo sababu lilwusuli ilayhi, ya kufika kwake Allah subhana, walfawzi bikaramatihi, na kufaulu kwenye pepo yake Allah subhana. Kitaka kupita bwana, kwenda kufione daru karamati, kufione nyumba ya ukarimu wa Allah, nyumba ya pepo. Njia rahisi kabisa ni hii Qur'an. Isome, ifanyie kazi, jua maana yake, jifunze, jitoe katika ushamba kutokujua kusoma, nafahamu yale yaliyomo ndani, miongoni mwa ahkamu, miongoni mwa akhbar. Na miongoni mwa ahkamu ambazo ni bora mtu kuzifahamu ni masaili yanayofungamana na wanawake, mavazi yao, kujua masaili ya talaka, mambo ya hedhi na nifasi, ndani ya Qur'ani imeelezwa masuala ya kuoa ndani ya Qur'ani, mtu atakiwa yajue haya. Vile vile ndani ya Qur'ani kumezungumzwa masuala ya biashara, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu amehalalisha ndani ya Qur'ani, amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hiyo wewe mfanya biashara una haja ya kujua Qur'ani ili kufundisha biashara ni ipi na ipi ni riba. Kwa hiyo una haja ya kujua Qur'ani. Na vile vile talibul ilm, mtakutaji wa ilmu, naye vile vile ndani ya Qur'ani kuna maelezo, kuna kuswa lazima la kusafiri, la kutoka, la kutoa juhudi kwa ajili ya kutafuta ilmu. Achilia mbali vile vile hao, bali awamu nnas, watu wa kawaida wasijishughulisha kitu chochote, Qur'ani pia imewaangalia masuala ya tohara yao, masuala ya swala zao, masuala ya funga, Qur'ani imezungumza. Kwa hiyo huwezi ukaepuka ukatoka ukasema kwa mimi hainihusu hii, ni ya kwako, inakuzunguruka katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo Qur'ani bwana, hablullahil matin, ndio njia ya kufikisha kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo Muislamu anaishi lakini tohara hajui. Hajui usafi wake. Hajui kwamba hapa ni mtoto na najis. Hajui mke wangu akiwa ameingia kwenye hedhi afanywaje? Hajui akinywa nifasi afanyaje? Huyo huyo Muislamu anafanya biashara lakini biashara ya kisheria ya Kiislamu hajui. Anajua koma alizosoma huko sekondari na economics alizosoma kwenye sekondari zake. Na anajua huko lakini kwenye sheria Allah ba'id, mushariqan wa mughariba. Yuko mbali mbali. Haya mfanya biashara wa kawaida madukani na vinginevyo, muuza nafaka na vinginevyo, vyote hivi vimezungumza ndani ya Qur'an. Kaa ujifunze, angalia Qur'an inakufundisha nini na maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo unapojua hivi ndio njia usuli ila Allah tabarak wa taala, ila dari karamatihi, ndio njia inakupeleka kwenda kwenye pepo ya Allah subhanahu wa taala. Darul karama, nyumba ya ukarimu mkubwa ni pepo. Wa inna sil'ata Allah ghali, Mtume alayhi salatu wasalam asema inna sil'ata Allah ghali, hakika bidhaa ya Allah ni ghali mno. Kwa hiyo ni pepo, huwezi ukaipata hivi hivi, hauwezi ukaipata hivi, lazima utoe jasho. Kama vile unapoangaikia riziki yako, watoto kula, wasome, kodi ya nyumba, sijui nini, ile gharama unayotoa ya kutoa jasho, hiyo ni ndogo sana bi jannati rabbina. Au yawezekana hiyo unayofanya wewe ni nzito sana kuliko kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar basi, ukadumu na istighfar, ni mlango huo wa kufikisha katika daru karamati hii. Namba tatu anasema innahu suwarun muhkamatun ay mufassalun. Hii Qur'ani pia ina sura ambazo ni muhkamatun, ambazo zimechanguliwa, ay mufassal. Mufassalu suwar, kullu suratin munfarida 'anil ukhra. Mufassal maana yake ni muhkamat, yenye vichanguzi. Mufassalu suwar, kullu suratin munfaridatun 'anil ukhra, kila sura imejitenga na sura nyingine. Wal muhkamat al mutanaqqinatil mahfuzat, al-muhkamat ni zile ambazo safi, al-mahfuzat zilizohifadhika, min al-khalal wat-tanaqud zimehifadhika na khalal, maana mapungufu, wat-tanaqud na kujigonga gonga, ndio aya ambazo ni muhkamat. Hakuna aya inajigonga gonga ndani ya Qur'an, hamna aya yenye khalal, mapungufu hakuna, zote ziko wazi, al-mutanaqqat safi kabisa. Innahu ayatun bayyinat, na hiyo Qur'an ni aya ambazo ziko wazi, ay alamat, alama zake ziko wazi, ظاهرات ziko wazi kabisa, ala tauhidillahi, juu ya kumfikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamali sifatihi wa husni tashri'atihi, na ukamilifu wa sifa zake ya Qur'ani na uzuri wa sheria yake. Hakika kabisa sheria ya Uislamu ni nyepesi na ni nzuri. Wao nadhani mashekhe, mwizi kila siku aiba aenda kula wali maharage jela, akakamatwa jela, akakamatwa jela, akitoka kafura hivi kavimba shavu hilo, arudi tena barabarani huko anaiba. Wanakamata anapiga na kurusha ndani. Sheria Allah ikifanywa mara mbili. Akifanywa mara mbili, kaiba wanakata mkono. Na baada ya mkono mnafahamu sheria, ukikatwa mkono hichi kipingisi kile ambacho kimebakia hichi, kuna mafuta ya moto atakayo dumbukizwa mule ndani. Shakata mkono atakuwa kile kipingisi ambacho kimebakia kidumbukizwa katika mafuta ya moto mule ndani. Akiiba tunakata tena. Hivyo unafanywa. Utaona kuna mtu akayefanya ujinga tena huo kuiba iba. Ni sheria sahihi kabisa. Safi. Mlango wa kisasi upo. Wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Mambo ya kisasi yameelezwa. mambo ya kuwafanyia watu hadi wazinifu kabla ya kufunga ndoa, nyinyi mmezini nyinyi, eh hey, haya kaeni hapo kwanza, piga bakora kisawa sawa, charaza bakora kisawa sawa. Haya mmeshatoarishwa, haya kaeni tuafunishe ndoa. Mme na mke alizinifu, mme mzinifu na kaoa na mke wake, mke naye kaolewa naye ni mzinifu. Haya, mwekeni pale chipikizi pale, chimbieni shimo, mwekeni pale mwanamke dumukie, piga mawe paka afe. Mara tatu tu au mara mbili hutosikia mzinifu tena, hutosikia mzinifu. Lakini anazini mke wa mtu ambaye anaaini uhuru bwana, huu mambo ya uhuru, watu wanaaini demokrasia bwana, mtu ana uhuru wa kufanya anachotaka na nini. Kwa hiyo atuwafungue zipo zao, tuwafanye ulivyovu wao. Hii sheria, kwa sababu sheria hiyo ni sheria ya binadamu. Lakini ikisimamisha sheria ya Allah, watu wakaona ainia tena, ukaona mtu anavyokatwa kichwa asiye swali, ukamuona hivi, wewe hutoacha kuswali kamwe. Na saa 11 itagonga hapo, wewe uko macho. Saa 11 inagonga adhana ya kwanza, jicho limesimama, hakuna usingizi tena. Ukiona tu hivi jamaa katoa kichwa, huwezi ukaacha kuswali hata siku moja. Lakini huu mzaa mzawa hivi, watu wanaona mambo ya kipuuzi tu, ni kwa sababu sheria haijasimama. Na ndio maana unajaribu kusikia riwaya hata moja, kuna swahaba alikuwa aswali, hutopata. Hutopata riwaya hata moja kama kuna swahaba alikuwa aswali, huwezi pata wewe. Walikuwa wanaona kile kichapo kinachofanyika pale, wanaona hivi. Wanaona mtu anapopigwa, wanaona hivi. Na sheria imesimama tu hivi. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema kwamba hata mtoto wangu Fatima akiiba, mtoto wangu Fatima akatwe mkono. Wewe unafanya mchezo ni? Yeye ndio kiongozi na anasema haya maneno. Hata Fatima ambaye anajikomba komba, mwanangu ni ukiiba unakatwa mkono. Sasa huyu mzaha atakofanya, kwa sababu anaona sheria hamna. Lakini mfahamu, tambueni ya kwamba siku ya kiyama lazima mambo haya watu wote waliofanya kadha azot lazima zilipo, mambo lazima yafanyike. Sasa wanadamu wenzako na hawatakufanyia, sasa kuna malaika huko. طيب انه ايات بينات اي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته ان فيه محكما ومتشابها. تقصد تمالize leo hapa sawa. ان فيه محكما ومتشابها, ndani ya Qur'ani kuna aya ambazo ni muhkam na aya ambazo ni mutashabih. فالمحكم aya ambazo ni muhkam, ma kana ma'nahu wadihan, ni zile ambazo maana yake iko wazi, ndio aya muhkam maana yake iko wazi. Wal mutashabih, na aya ambazo ni mutashabih, ma kana ma'nahu khifyan, maana yake imejificha, ile ambazo aya ambazo maana yake zimejificha. Wala yu'aridhu hadha ma sabaqa, na wala hayapingani haya na yale yaliyotangulia kwenye ukurasa namba 3. Li anna al-ihkama hunaka bi ma'na al-itqan, kwa sababu ihkamu iliyozungumzwa huko kwenye ukurasa namba 3 maana yake ni al-itqan, kufanya vizuri. Wal hifdhi, na kuhifadhi min al-khalali wa at-tanaqud, kuhifadhi hiyo Qur'ani min al-khalali, kutokana na kasoro wa at-tanaqud, na kugongana. Wa huna, na hapa sasa al-ihkamu maana yake bi maana wudhuhi al-maana, ni wazi wa maana Qur'ani na maana yake iko wazi. Wa idha radadna al-mutashabih huna ila al-muhkam, na zile aya ambazo zimejificha maana yake tukizirejesha kwenye aya ambazo ni muhkam maana yake iko wazi, swara al-jami'u muhkama, zitakuwa aya zote ni aya nini? Muhkam. Aya ambazo ni mutashabih, ambazo maana yake hazijulikani isipokuwa kwa kujificha, hizi aya hizi tukiziingiza kwenye muhkam zitakuwa zote ujumla nini? Aya ambazo ni muhkam, kwa maana yake hazijulikani. Na haya tumeshazungumza huko nyuma kuhusiana aya ambazo ni muhkam na aya ambazo ni mutashabih. Innahu haqqun la yumkinu an yatiyahu al-batil min ayi jihatin, Qur'ani ni ya kweli ya haki kabisa, la yumkin, haiwezekani, an yatiyahu al-batil, ikaingiliwa na batili Qur'ani, min ayi jihatin, upande wowote ule. Qala Allah ta'ala, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, innahu bari'un bima wasafahu bihi al-mukadhibuna bih, hiya Qur'ani bari'un, iko mbali kabisa, mima wasafahu bihi almukadhibuna bih, kwa kile ambacho wameisifu nacho hiyo Qur'ani wale ambao ni kuikanusha, min qawlihim innahu shi'run, kutokana na kauli yao kwamba hiyo Qur'ani ni mashairi. Qur'ani iko mbali kabisa, ushahidi, wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. وقول بعضهم لقول باديا وانجين ونفسمي قراني ولسما ان هذا الا سحر يؤثر كما قراني هي ni uchawi hu tena wenye kuathiri ni uchawi wenye kuathiri in hadha illa qawlu albashar wengine tena haikuwa hii qurani isipokuwa ni kauli ya binadamu tu amekaa akajitungia tungia akatoa maneno faqala allah mutawaidan hadha alqa'il akasema allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumpa ahadi mbaya yule ambaye amesema haya maneno sa uslihi saqar nitamdumbukiza mwenye kusema haya maneno katika moto wa saqar namba 8 ya mwisho innahu mu'jizun qurani ni mu'jiza la yumkinu li ahadin an ya'ti bimithlihi haiwezekani yoyote katika binadamu akaleta mfano wa hiyo qurani wa in aawanahu ghayru na hata kama watamsaidia watu wengine walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira hata kama watasaidiana watu walete mfano wa Qur'an hata huo msaada uwe wa watu milioni ngapi hawawezi wakaleta mfano wa Qur'an angalia muujiza muujiza unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno ya kiarabu tu wao na fasaha zao wameshindwa kuleta hata aya moja kwa hiyo Qur'ani ni muujiza la yumkinu li ahadin an ya'ti bimithlihi wa in aawanahu ghayruhu Allah anasema qul la in jitama'atil insu wal jinn sema ewe Muhammad ikiwa watajikusanya wanadamu na majini ala ayatu bimithli hadha alquran walete tu mfano wa hii quran mfano wake tu atuletee la yaatuna bimithlihi hawawezi wakaleta mfano wake walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira hata kama itakuwa wao kwa wao ni wenye kusaidiana hawataweza kuleta mfano wa hii quran kwa hiyo waislamu qurani ala hala kitabu cha allah qurani kitabu cha allah piganeni na watoto wenu piganeni na nafsi zenu piganeni na wake zenu waisome Qur'ani kitabu cha Allah kina ujira mkubwa sana na waepusheni watoto wenu ndugu zenu na kusikiliza mashairi na manyimbo nyimbo haya manyimbo ambayo yanampotezea wakati makaswida ambayo hayana maana waepusheni watoto wenu na familia zenu wawekeeni Qur'ani wajifunze kuna beti nyingi ambazo zimetamkwa za kumfundisha mtoto kusoma Qur'ani kama kaida tunurania zipo hizo sauti kaida tunurania hata mtoto kimpa hilo kile anasikiliza kila siku anaweza kaihifadhi kaida tunurania inamfundisha mtoto kuhiji kafu mako qula msakna alqul ina namna fulani ya kumfundisha kama vile kamwimbo mtoto wako akiwa anasikiliza kila saa hilo lengo lako nini na gharadhu lako nini ni mtoto wako kujua kusoma kitabu cha Allah muepushie haya makaswida ya taiba ya nini yote hivyo bali kuna maneno mengine yanatamkwa ni maneno ya ushirikina wewe hujui wala yeye hajui unampa sumu ambayo itamkaa katika kifua maisha yake yote mpaka anaingia kaburini kwa nusu mpe Qur'ani kwa nusu mtafutie wasaili ambazo atakuwa amekaa kwenye musalsalat au amekaa kwenye mahala fulani anajifunza kama amekaa kwenye Qur'an kwenye kompyuta anajifunza jinsi ya kuunganisha herufi uandishi wa Qur'ani unafanywaje hivi na hivi mkibizi mwanao katika hayo kwani una ujira katika hilo lakini kuacha ukapuuza hilo ukaona kwamba haya ni katika mambo ya kuchelewesha mtoto wetu mtoto wangu atabakia nyuma atakuwa ni katika watu ambao dunia inaenda mbele yeye amekaa nyuma na yangalia anapokwenda ukaanza kumshughulisha na magemu ukaanza kumshughulisha sio na manini yale na mipira ya kucheza na nini miaka yake yote misaba ile ambayo kichwa kimekuwa kipo wazi kwa ajili ya kupokea umempotezea kwenye magemu umempotezea kwenye msalsalati ambazo la mahala laha min al-i'rab kwani usimtumie mwanao katika khairi kwa sababu unajitengenezea wewe akhira yako akisoma herufi ya Qur'ani moja kwa juhudi ambazo wewe mzazi umetoa ujira wako upo kama ulivyokuwa man dalla ala khairin falahu mithluh yule ambaye atakayemjulisha mtu katika jambo la khairi ana ujira mfano wake mwanao umemsimamia mpaka aweza kusoma Qur'ani mwanao umemsimamia mpaka ameweza kuswali kisawa sawa mke hivyo hivyo shangazi hivyo hivyo dada hivyo hivyo kwa muda utakaokaa katika maisha yako tayari umeshajiwekea hazina ambayo haitoweza kupotea halahala ndugu zangu Qur'ani kitabu Allah mtume alayhi salatu wasalam analia siku ya kiyama akisema inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura hakika umma wangu umeifanya Qur'ani hii ni kwenye kuihama wengine wakambia wala mimi mzee bwana mimi naona vipi wale mbona mpira waangalia wewe anakuambia bwana mimi bwana kusoma tena sauti imeisha kijana wangu sauti imeisha hatuna tena sauti sisi kujaambiwa usome kwa sauti lakini kujua kusoma Qur'ani kuitambua maana yake kwamba hii ni be hii ni wao hii ni lam na waweza kusoma ni sharafun ilaika ni utukufu kwako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi wenye kuzungumza kuwa ndio wa kwanza katika kuyatenda, na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikia na kutii. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa na'udhu bika ya rabbana min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas, Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين